Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah doğal afetlere karşı tek güvencemiz tövbe istiğfar. Dünya bir ortama girdi ki muhteremler, doğal afetler, sel olsun, deprem olsun, her tarafı sardı. Olacak bunlar tabi bunlar böyle. Tevbe-i istiğfar. Tevbe'yi def ediyor orada. İnsanı koruyor. Tevbe-i istiğfar böyle. Bir insan, her insan yaratılışı için bir amacı var. İnsanda yaratılış amacı var böyle. Her mahlukun, varlığın. Eğer bir varlık yaratıldığı amaç dışına çıktı mı, başına bir şey gelir muhtemelen böyle. Mesela bir balık bile, tatlı su balığı denize yaşayamaz. Oraya gitti mi, dengesi bozulur, kaçması gerekir böylece böyle. İnsanlar da yaşam koşulları nedir böyle? Allah'a cennet kulluk etme Mevlamıza. İtaat emirlerine, İslam yaşama, huzur bunda. Şimdi, alemler, çok alemler var. Sayısı bilinmiyor. Biri de madde alem deniliyor. Madde alemi. Yani dünyamız buna tabi, gökler buna tabi, yıldızlar, güneşler. Madde aleminde her şey dört şeye bağlı. Buna deniyor, anasır-ı erba deniyor. Anasır-ı erba, dört unsur buna bağlı. Her şey, insanın bedeni, rızkımız, her şey buna bağlı. Ne bunlar? Toprak, su, hava, ısı. Yani enerji, bir enerjisi. Her şey buna bağlı böyle. İnsan yaratılışı, unsurumuz toprak böyle. Tabi toprak çamur ıslanıyor, bitki oluyor, yeni kan odayken böyle insanlar yaratılıyor böyle. Rızkımız yine topraktan. Eğer kullar, insanlar Allah'ın emri doğrusu yaşarlarsa, toprak, su, hava, ısı insan rahmet olur. Yani toprak bol bereketini verir, yağmurlara güzel yağmurlara yer verir, felaket olmaz. Deprem olmaz, bir zarar olmaz derler. İnsanlar bu amaç işte çıktıkları zaman bunlar ne olur bu sefer? Allah'ın gazabıyla afete dönüştür bunlar derler. Toprak, afet dönüştür. Sallanır mıdır? Deprem olur işte böyle. Hava, normal hava duruyor böyle. Fırtına dönüştür, kasırga olur, hortum olur. Denize taşlar, sel olur. Güneşten yakar böyle, ısı fazlalaşır. İnsanlar yoldan çıkabilir, aldanabilir. Ama ne var? Elhamdülillah, tevbe istiğfar var. Tekrar Allah'a dönüş, dönüş böyle. Bize Mevlam buyuruyor ayet-i kerimesinde, Tahrim 8, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyiz amenü. Ey müminler, ya eyyil amelü, tûb ilallâhi tevbeten nasuha. Allah-u Teala tevbe ediniz ama tevbeten nasuha, nasuh tevbesi. Nasuh, nusuhtan geliyor, yani öğütlenme, öğüt alma tevbesi. Nedir bu tevbe muhteremler? Eğer tevbe, nasuh tevbe olmazsa, o tevbe ağızda kalan bir laklaka derler buna be, dinleme. Estağfurullah ile tevbe olmaz. Tevbenin de olması gerekiyor, nasuh tevbesi olması gerekiyor. Nedir bu nasuh tevbesi? Eğer bir insanın uyanabilirse gönlü, gönül uyanabilirse, ibret alabilirse, aklına gelse ki, ben yoktan var aldım bu dünyayı ama kendi insan yaratmıyor kendi kendini. Yaratan var, yaratıcı var. İnsan zamanla yaşlanıyor, hastalanıyor, ölüm var, kefen, tabut, mezar var, mahşer var. Bir insan bunu düşünüp de uyanabilse, gönlü uyanabilse, günahlar pişman olsun günahlarına. Allah söz verse, tevbe etse, bunun adı nasu tevbesi. Tevbe, Allah'a dönüş yeri çağırıyor. Tevbe, tavi, tuvbeden geliyor, rücu anlamında. Yani kul gittiği yoldan, günah yolundan, Allah'ın emirden dönmesi anlamına geliyor. İçkiyi bırakır, uyuşturucu bırakır, kumarı bırakır, şunu buna bırakır, faizi bırakır, haramdan kopar. Ya Rabbi, sen benim Rabbimsin, beni sen yarattın, ben sana kulum der, kulluğa gelir. Sonra ne gerekir? İstiğfar. İstiğfar, istiğfar babından veya da af dilemek. Af dilemek böyle. Allah'a döndükten sonra ne yapar? Geriye dönük. Günahlar içinde Mevla af diler. Evet, Mevla'ya döndü. Tevbe etti, Mevla'ya döndü, namaza başladı. Eğer istiğfar olmasa, yaptığı günahlarına pişman oldu, Allah af dilemezse, onunla durur ama. Şimdi mesela bir kişi, erkeğe veya hanım, böyle tevbe istiğfar yapmadan böyle, örf adet gereği, işte şu bunu gereği mesela, namazı filan kılsa böyle, ya da bir kız mesela evlense, evlenin tarafı kapalı diye, o da kapansa, ama istiğfar etmese ne olur böyle? Kapanır için günahdan kurtulur, ama geçmiş günahla durur ama defterinde. Ne yapıyor istiğfar? Geçmiş günahları sildiriyor. Onlar sildiriyor bunları böyle. Şimdi bir kıyamet depremi bir şey var. Kıyamet depremi. Kur'an-ı Kerim'de Hat Suresi'nin hemen başına geliyor böyle. Kıyamet depremi diye. Kıyamete yakın muhteremler doğal denge bozulacak. İnsanların da huzuru kaçacak ama tabii. Allah tanıma insan huzur bulur mu muhtemelen böyle? Nice ünlüler, mesela işte ses sanatkarı, şu sanatkar diyorlar böyle, on sanatkarın onu böyle. Parası bol, yaşadığı konfor, hepsi yerinde. Çevresi var, ünü var, şöhreti var da var böyle. Ama bir şey yok, huzur. Peki ne yapıyor bunda huzur bulamayınca? Tabi daralıyor muhteremler böyle. Evin konforu, huzur vermiyor ki insana böyle evin konforu. İnsan yattığı, uyuduğu zaman, insan bir fark etmiyor yattığı yer. İnsan kapıyor gözünü, yatıyor. Gör bunları böyle. Ne yapıyor ki bunlar bu huzur bulamayınca? Huzuru arıyorlar, yanlış yerde arıyorlar. Huzuru yanlış adres arıyorlar huzuru muhteremler böyle. Önce bir alkole gidiyorlar, alkole bulamıyorlar, içki alkole. Tabii o da zamanla yetmiyor artık, alışıyorlar, tatmin edemiyorlar böyle. Daha ağır bir şey istiyor muhtemelen. Uyuşturucu, şunlar, bunlar elini iyi yapıyor, morfini yapıyor böyle. Enjekte elini muhtemelen böyle. Haplar, şunlar, bunlar bu şekilde böyle. Yani insan yaşayamıyorlar muhtemelen böyle. Bunun için ne gerekiyor böyle? Huzur için Allah kulluk tercih alıyor. Şimdi gelen deprem meselesine gelelim inşallah. Hac suresinin başında. Burada da kıyamet defteri, kıyamet depremi. Mevla buyuruyor, Kayyün nasu. Ey insanlar! Önceki ayet-i kerimede ne geldi? Ey müminler geldi. Tevbe müminlere farz. Kafire tevbe farz değil. Ona iman farz. O iman edecek, ona nasıl tevbe edecek bu dönemler. Bunu Mevlam biliyor. يَا اَيَّنْ نَاسُ تَكُوا رَبَّكُمْ Ey insanlar! Yani kim olsa olsun, ırkı, rengi, inançlı olsa olsun, ey insanlar! Rabbinizden korkunuz. اِتَّكُوا رَبَّكُمْ Rabbinizden korkun. Onu asıl olmayınız böyle. Allah Rabbül Alemin derim böyle. Ya. Toprak onun emrinde. Deniz onun emrinde. Yani atmosfer emrinde böyle. Her şeyin emrinde böyle. Yer gök. Rubiyet, uluhiyet böyle. Onun dilediği olur bu alemde. Onu aşağı isyan etmek Mevlamıza. Hatta şey buyuruyor bir Allah dostunun biri. İşlediğin günahını küçüğüne bakma diyor. Kime karşı işlediyorsun diyor, ona bak. Kime karşı? Kime karşı? İşlediyorsun böyle yani böyle. İnne zelzeleti şehir azim. İnne zelzeleti saati o zelzele kıyamet depremi. Bu da Esra kıyamet anlamına geliyor. Lam tarifine gelince. Bu kıyamet depremi şeyün azim, çok azim, korkun bir şey. En büyük deprem o olacak muhtemelen evvelde. Ondan evvel deprem olsa dünyaya girecek. Yöresi olarak böyle, bölgesi olarak böyle, işte ülkelerde olacak bu şekilde olacak. Bu kıyamet depreminde küresel, küresel, bütün dünya kaplayacak muhtemelen. Özetleyeyim ortasını işte ayet-i kerime inşallah. O anda emzikli kadın çocuğu unutacak. Çocuğu kucağına emzikli unutacak muhtemelen böyle. Unutacak böyle. Gebe kadın hep düşecek, doğum yapacak, düşecek bunlara böylece. İnsan olacaklar sarhoş gibi. Sükkara. Sarhoş gibi böyle. Yani bir şok olma. Hiçbir kadın aklına gelmiş çocuğu böyle. Attı gitti. Doğum yaptılar. Düşürdüler yani doğumlar böyle. İnsanlar savruş gibi böyle. İnsanlar böyle. Çok da insanlar bu şekilde. Mevlam bu da sarhoş değil. Ayetin sonu okuyun inşallah. Velakin azaballah şedid. O deprem nedir? Allah'ın azabıdır, çok şedidir. Yani deprem Allah'ın azabı muhteremdir. Doğal afet değil. Mevlam biri, velâki azâb Allah şehir, deprem Allah'ın azabıdır, Allah'ın gazabıdır. Şedîdün, çok şiddetlidir böyle, deprem böyle. Şimdi bir deprem oldu mu, hemen her kanal birini buluyor. Uzman diyorlar, işte bu şöyle mi olur, böyle mi olur, şu mu olur, bu mu olur, ustan deyip olur mu, şu mu olur, bu şey olur böylece. Şimdi muhteremler, alemde, evrende bir tek zerre başıboş değil. Bak bunu bilin muhterem. İman bunu gerektiriyor. İmanın aslı kökü bu böyle. Alem başıboş değil muhterem böyle. Hatta Mevlam buyuruyor ayet-i kerimesinde, En'am suresinde. مَا تَسْكُمِ وَرَكَتِنْ اِلَا يَعْلِمُهَا بَقْ مَا تَسْكُمِ وَرَكَتِنْ bir yapak düşemez. İlla ya'lemuha, Allah ilmiyle, izniyle, dilemesiyle. Bir ağacın yapma düşmesi. Düşeyelim değil mi? Şu koca ormanlar. Kim bir artık rakama sayı girmez. Ağaçlar, ağaçların sayıları böyle. Bitkilerin böyle. Demek ki bir bitki, bir ağacın yapma düşmüyor. Allah izni vermezse muhtemelen böyle. Yani ağacın yapma düşmesi Allah'ın takdirine bağlı, ona bağlı. Deprem de Allah'ın takdirine bağlı muhteremler böyle. Efendim işte fay hatları var ama var da muhteremler. Yani Sicilya, Kanada hariç her yerde var bu şey bunlar. Az çok böyle. Tek Sicilya ile Kanada'da böyle yok. Fay hat yok böyle. Orada başka hata bulacak ama orada. Şimdi bu neye benzer muhteremler? İnsan nasıl oluyor? İnsan, nedir insan öyle mi? Bir organın çalışmaması hayat organı böyle. Kalp durur, solunum sistemi durur, tansiyon çıkar, böbreğe görevi yapamaz, bebek etmesi olur. Şimdi bir insan doğan bir kişi, doktora sorulsa, peki bu ölür mü acaba bu çocuk zamanla? Ölecek mutlaka. Nasıl ölecek? Ya kalp krizi geçirecek, işte damar tıkanıklı olacak, solunum sistemi tıkanacak, şu. Olabilir. İşte fayatta bu muhtemelen böyle. Şu fayatta fayatta geçebilir. Nedir fayatta muhtemelenler? Şimdi biliyorsun dağlarda mağara var, dağlarda. Mağarada böyle, böyle. Yani dağlar tek yapar değil, böyle, oturmuş yerine. Boşluklar bunlar böyle. Bu, o üzerine bulunduğumuz dünyanın birinci tabakası. Böyle. Tabakası böylece. Bu da nedir böyle? Aynen dağlar gibi. İçinde boşluklar var, çatlaklar var. Yüzeye doğru böyle. Hatta fayatlar bunlara böyle böyle. Bunu Rabbim böyle yaratmış mıdır? Yaratırken muhteremler. Yaratırken böyle. Mesela daha dünyada su yokken önce Rabbim yataklarını yarattı be. Deniz, dere yaratıldı böyle. Sonra su geldi muhteremler. Depolandı orada muhteremler. Depolandı böyle böyle. Onun için evden fay hattı varmış da ondan olacak. Hayır olmaz muhterem böyle. Allah izin ver dilerse Allah'ın takdir ettiği zamanda mesela bak kıyamet depremi olacak. Ne zaman? Allah'ın takdiri o zaman var mı böyle? Oldu bu şekilde. Mesela bir dere. Bu dere taşabilir mi? Taşabilir. Ne zaman? Ya Allah bilir muhtemelen böyle. Buna benzeyir böyle. Fayatlı fayda geçebilir. Allah emir verince ama. Fırtına kopabilir mi? Kopar. Ne zaman? Allah dilersin o zaman. Yani gökten yağmur da yağabilir, şişe çakabilir, yıldırım düşebilir, dere taşabilir, su alabilirsin, alabilir böyle. Ne zaman ama? Allah izni verirse muhtemelen bak bak böyle. Yani Allah izni vermezse, ayet-i kerime bakın böyle, bir ağaç yapay yere düşemiyor böyle. Düşemiyor böyle. Allah izni vermezse böyle. Şimdi afetler değişik muhtemelen. Ayet-i kerime geliyor Kur'an-ı Kerim'de ve buna batan kavimler, helak olan kavimler. Nuh kavmi tufan alakalı Nuh falan. Hele tufanla, su yanı böyle. Gökten yağmur yağdı, yerden su fışkırdı, tufan da öyle böyle. Olanacağız da buydu böyle şey. Lut kavmi, hala herkesin bildiği bir yer, Lut Gölü var, Arabistan'da. Lut Gölü böyle. Ürdün ile İsa arasında, yarısının yarısının böyle Lut Gölü. Lut Gölü'nün bulunduğu yerde yedi büyük kasaba vardı. Yedi büyük orada kasaba vardı böyle. Lut kavmi, hemoseksüel, eşcinsellikti bunlar bunlar. Lut aleyhisselam onlara peygamberler gönderildi. O kadar yalvardı, yakardı, ağladı, sığdı. Yolu gelmedi muhtemelen. Yolun sonunda Rabbim bunlara önce bir deprem verdi. Arkasından çamurlar yağdı. Cehennem taşı yandı üzerine. En son Cebrail aleyhisselam kanadı kaldırdı, ters vurdu. Aliha, safilaha. Ali üstü, safi, aşağıdan çevirdi benim. Vurdu yerden böyle, orası oldu göl muhtemelen böyle. Ad kavmi vardı, bu ne oldu bunlar böyle? Fırtına ve hortumlarla muhtemelen böyle. Fırtına ve hortum böyle. Semud kavmi yağmurla ve yıldırımla. Herkese yıldırmıştı. Böyle böyle. Rabbim azabı çeşitli muhtemelenler, günahların çeşidine göre azabı geliyor böyle. Şimdi, depremi de nedir sebebi acaba? Nuh Aleyhisselam Hazretleri, hakim tabirini Beyhak Kitab-ı Şerif böyle. İza zahre zina. Bir de zina açık yapılsa, ortaya çıksa, çoğalsa zina. Zina bakmadırım böyle. Ve riba, faiz. Peygamber Muhtemelen bak böyle böyle. İki şeye bak. Zina, riba. Riba, faiz. Efendim şimdi kira kredi oldu adı. Ne olsa olsun muhtemelen böyle ya. Yani kâbir senin nesinde beni kâbir, kâbir muhtemelen böyle. Zina ile riba bir ülkede çoğalınca fakat ehalle bevsiyim azaballahi o belli halkı şiir halkı ne yapıyor böyle azabını kendileri çekmişler üzerine muhtemelen böyle. Demek ki depremin de sebebi bu olur. Böyle. Yani zina ile bir yerde bir de riba. Zina çoğaldığı zamanlar hatta bir hadise geliyor muhtemelen. Hadis hatırımda şu anda ve diğer hatırımda Allah korusun bir yere zina olunca yer Allah'a izin istiyor. Allah'ın üstüne batırayım diyor muhtemelen. Titriyor muhtemelen böyle böyle. Bir de faiz. Adı şimdi kredi. İnsan işine geliyor böyle. Ama Mevlam buyuruyor, sonunun mahviyat. Helak olmaktan böyle. Yemullahu riba. Yemullahu Allah ribayı faizi batırıyor, mahvediyor. Böyle böyle. Yani kim o şeye batsın, ev alır krediyle, araba alır, şunu yapar, bunu yapar, bunu yapar, işi büyütüyorum der. Şeytanın yaldızı gösterir. Ama sonunda mutlaka batar muhtemelen böyle. Böyle kalır böyle. Şimdi zinaya gelince Mevlam buyuruyor sevgililer. Vela takrubu zina inne kâne fâhişe vesâ-i sebîlâ. Bak Mevlam buyuruyor. Vela takrubu zina. Zinaya yaklaşmayın. Mevlam velâ tefâlu buyurmuyor. Yani zina yapmayın demiyor Mevlam. Ne buyuruyor? Zinaya yaklaşmayın. Daha karşı yaklaşmayın. Ne bu yaklaşma? Göz zinası işte muhtemelen böyle. Bir erkeğe bir kadın birbirine karşıdan bakışlar mı? Bu olur göz zinası muhtemelen. Gözler zina diyor, gözler muhtemelen der. O gün mahşer bunun şahidi mahşer muhtemelen. Sonra ne olur? El zinası olur muhtemelen böyle. El tutar, tokalaşır, ne yapar? Doku el zinası muhtemelen böyle. Konuşur, dil zinası olur muhtemelen. Sesi duyarak kulak zinası olur muhtemelen böyle böyle. Yani zina aşağı aşağı gider böylece. Bakın Mevlam buyuruyor. Vela takrubu zina. Zina yaklaşmayın böyle. Dürük yapmayın böyle. Yapması o kadar korkunç bir şey muhtemelen böyle bakın. Neden? Nesli bozuyor. İnsanlığın hayvandan farkı nesli. Evlilik, aile hayatı muhtemelen böyle. Budur böyle böyle. Mesela bir kedi, sokak kedisi, abinin sokak köpeği. O da eşlenir, doğurur. Nasıl doğuran böyle? Tabii nikah olmadığı için korusu belli değil, kayınvalide belli değil, görümce belli değil, işte teyze belli, hala belli değil, belirsiz. Ne alıyor zavallı hayvan? Tek başına tabii böyle. Doğuracak hem birkaç tane böyle. Bir kedi mesela, o kedisin böyle. Anlar artık doğuracağını, anlar. Önce bir yer bakar, doğurum yere bakar böyle. Oraya gider zavallılar böyle. Yerini doğurur, İkinin doğru, üçünün doğru, dört tane doğru icabında böyle. Onları bir yalar derler. Çünkü nemli olduğu için üşümesin onlar böyle. Hem onun nemlini kuruturum, hem masaj yapar. Dilim derler. Kedinin dilinde bir antiseptik madde var dilinde muhtemelen. Pötürlük kedinde böyle. Antiseptik mikrobik madde var kedinin dilinde muhtemelen. O dil bunu yalar, mikrobunu öldürür, nemlini kurutur, hayvanın masaj yapar. Ama kedi hasta, kedi doğum yaptı. Hele ilk doğmuşsa kimse yok yanında benim muhtemelen ya. Ne görümce var, ne kayınvalide var, ne teyze var, ne komşu var, bir şey var benim muhtemelen ya. Tek başına yani çok garip bir şey var. Doğum yaptı burada böyle şey. Neyse doğum yaptı, bitkin bir halde, hasta bir halde. Karnı acıdı şimdi. Ne yapacak? Yok getiren bir çorba, süt kendisine muhtemelen böyle. Gider zavallı böyle. O bidona bakar, bu poşete bakar, oraya bakar, buraya bakar böyle. İşte ağzına yiyecek bir şey bulabilirse onları zorla hastalığına yemeye çalışır. Gelir yuvasına, yavrunu emzirir muhtemelen böyle. Neden bu? Hayvanın da eğlenme müessesi olmadığı için, aile yapısı olmadığı için muhtemelen bak. Aile düzeni, nikah müessesi insanlara özellikle mahsus. Eğleniyor değil mi böyle? Kadın hastalanır, eşi mi? Hem işinden gelir mi? Hastaneye götürürler, şu olur, bu olur, görümcüsü olur, komşusu olur böyle, yenge, dayı, teyze, hala olur muhtemelen böyle böyle. Çevresi olur bir şey böyle böyle. Doğum yaptığım benim böyle, her şey gelir. Tatlısı hepsi gelir kendisine muhtemelen böyle. Zina ne yapıyor muhtemelenler? Zina beni hayvanlaşmıyor ben. Nikahsız lan böyle. Başı bu hayvan, sal bir hayat diye. Böyle. Ne babası belli, ne bir şey benim muhtemelen böyle. Faize gelince, Bülü Aleyhisselam Hazretleri, riba, faiz siyaset ettim, size bu ne bağ ben. Faizin 73 bölümü var, günah olarak böyle. Yani 73 alıyor böyle. Sıfırdan başlıyor, biri daha ağır, daha ağır, daha ağır derken böyle, 73 basamak. Faizin günahı. Ey ise ruha. En hafifi. En hafif günah faiz. Misli en yekker rejülü ümmevi. Bak Allah korusun. Faizin en hafif aramı, en hafif aramı nedir böyle? En hafifi. Kişinin annesinin nikahlarına zina etmez annesiyle, zina etmez. Annesiyle, öz annesiyle bakmaz böyle. Yani diğer zinanın tabi daha anneye zinamıdır böyle bak. Yani insanlar krediden çok kolay geliyor günümüzde muhtemelen böyle. Çok kolay geliyor, kredi alıveriyor ya. Alıver kredi ver böyle. Borç al bakalım böyle. Hatta bayramda tatil edecek, bir hafta kalacak orada böyle. O zaman bile kredi alıyor böyle böyle. Tabi bankalar reklam yapıyorlar. Parayı çekmesin zabanın cebinden, onu batırmak için böylece kredi mi? Bakın böyle. Yani faize, krediye bulaşmanın en aşağı, en hafifi. En hafifi, hadis-i şerif bakın. Bak. Peygamber aslında böyle böyle, enkiya rejülün mehü. Bak, hadis-i şerif derler. Annesine kişinin nikahlaması, yani zina etmesi annesinde. Demek ki bir bellide bunlar olduğu fazla deprem beklemek gerekiyor bellide, kasabada. Peki depremin olacağı önceden bilinir mi acaba bu dönemler şimdi? Tabii günümüzün bu konuda uzmanlar henüz daha bu işe ulaşmadık zorla böyle. Böyle bir cihaz daha gelişemedik zorla böyle. Ama insanda bir cihaz var, insanda. Bu insan, bu insan bunu anlar mı bu dönemler? Eğer bir deprem olacaksa, deprem biraz ortadan daha fazla olacaksa, ne olur muhteremler? Sıkıntı olur, sıkıntı muhteremler. Sıkıntı, darlık olur muhteremler. Hiç sebepsiz böyle. Yani kişi bir şey kafa takmamış, bağırırken, herkesin içine böyle, insan içine böyle, içine bir sıkıntı olur, gönülden darlık olur muhteremler. Yer göğe bak, yer göğe bakalım bile, yer göğsteki darda böyle, menginlik gibi yer göğe böyle. Yani bir doğal denge bozulmuş hal olur böyle. Böyle bir sıkıntı mutlaka olur muhtemelen böyle, deprem olacak böyle. Nedir bu? Allah'ın gazabının alametleri bu muhtemelenler. Sonra deprem neden başlıyor muhtemelenler? Bakın şimdi nasıl başlıyor. Mela buyuruyor, Mülk Suresi 16'da. E emintüm menfis samayi. E emintüm. Bu e emin iki tane hemze var burada. Bir istifa mışın, soru işin böyle. Emin oldunuz mu? Yani güvende misiniz? Menfis samayi gökte olan meleklerden. Bu da sema tekil. Çoğulu gelir semavat girer böyle. Burada es sema tekil. Sema hangi sema? Lam-ı taref, ateşin dünya seması. Yani en yakın olanı birini gökyüzü, sema. Oradaki meleklerin görevi, dünya yönetimi orası böyle. Yani dünyanın yönetimi orası böyle. Ne zaman yağmur olacak? Kaç tane yağmur tanesi yağacak? Niteliği ne olacak bunlar böyle? Neye yağacak bunlar? Deprem ne olacaksa böyle? O yönetiyor böyle. En yakın bir erde yeri batırır, fezahiye temur. O zaman ya başlar depremi devam eder böyle. Yönetim gökte okunup katılmadan böyle. Tamam böyle. Yani yerde, fayatı yerde ama kumanda gökte muhtemelen. Meleklerin de muhtemelen, kumanda muhtemelen böyle. Kumanda muhtemelen böyle. Mevlam bu muhtemelen böyle. Kumanda onların ellerinde o yönetimle muhtemelen böyle. Mevlam emir verdi mi, izin verdi mi onlara vakti geldiğine böylece verdim onlara. O depremin de şiddeti, ne kadar süreceği, ne olacağı, kime ne olacak ama. O anda o dengesiz, başı ve kontrolsüz değil ama. Böyle. Kişi gücük altına kalır, bunu kalmaz muhtemelen böyle. Bunu kalmaz muhtemelen böyle. Ona göre bina yıkılır. Kolonlar, şunla etrafı yıkılır. O rahat durur muhtemelen böyle. Rahatır böyle. Hatta öyle insan biliyor muhteremler, bir kız bu da, 15 tane kız, yine hafızmış böyle, hafız bu şekilde böyle, babası anlattı muhteremler böyle. Bu kızın bir de kardeşi varmış küçük, dedesine gidiyor, babaannesine gidiyor kalmaya. Oraya kalmaya gidiyor oraya böyle. O gecede oradan, o gecede deprem oluyor. 99 deprem yani, Sakarya depremi. Deprem oluyor muhtemelenler. Yani babası, ertesi gün hemen geldi bana, o zaman köyde oturuyordum bağla başına, oraya geldi, anlattı meseleyi. Hemen deprem dönüyor, oraya koşuyor, bakıyor, bina yıkılmış, oturmuş. Böyle. Karton kutu gibi, Rabbim katlıyor. Kimin gücü yitirir bunu, o demeyi yıkıp katlamaya böyle. Bina oturmuş böyle. Babasına bağırıyor, annesine bağırıyor, ses yok. Kızına bağırıyor. Kız diyor ki, baba ben buradayım, buradayım. Korkuyor musun? Korkmayayım. Hafız kız muhtemelen. Ben korkuyorum. Çok rahatım ben burada böyle diyeyim muhtemelen. Ben rahatım, bir şey yapmıyorum. Karışın hafif uyuyor. Uyanmadı işte ben. Bak muhtemelen. Uyanmamış, hiç uyanmadı karı vatı. Uyanmamış, uyuyor böyle diyor. O zaman diyor ki, şimdi şu anda da karanlık. Kızım ben diye gideyim diye namazı kılayım diyor. Sen de buradan teyemmüm namazını kıl orada böyle diyor. Ben sonra gelirim sana yardım et, buraya bakayım diyor. Sen de bilmiyor tabii ne olacağını. Bu namazı kılıp geliyor. Kızın namazı kıldığını kıldım. Bir kişi daha akıda getirmiş. Kızım neredesin? Ses al böyle. Bunu çıkaracak bir yeri buluyorlar. Baba çıkamam ben. Kıyafetim gecelik kıyafetim o yüzden beraber. Ben çıkamam bu şekilde. Ya kızım arş deprem oluyor. Devamlı sallanıyor, sarsılıyor böylece. Ana baba günü için, nefsi içinde böyle. Yani Allah günah yapmam bu şekilde. Olmaz baba diyor. Gelemem baba diyor. Ölsün babacığım ben diyor. Bana bir şey getir, ben bu şey çıkamam. Eve koşarak gidiyor, bir yatak çarşaf oluyor, geliyor, onu veriyor, ona sarılıyor, çıkamıyor. Nasıl kızım, bir şey korktun mu diye, korkma diye, nur gibi oldu sonra böyle. Sanki bir yanında bir şey var böyle diye, nur gibi, çok rahattım oradaki merdi muhtemelen bak. Çocuk hiç uyanmamıştık. Demek ki kumanda birinci kaptaki emret elinden götürüyorlar böyle. Emir veren Allah Celle Celaluhu. Böyle böyle böyle. Nerede olacak? Falan fayatta olacak böyle. Böyle böyle. Hayatı şahat değil mi? O anda yer yarılır. Yarılır böyle. Hatta depremin çeşitleri var mesela. Deprem var böyle. Mesela boş oturuyor şunlar bunlar böyle. İçsinler onlar depremlerine böyle. Şimdi her işlenen günahtan dolayı deprem olur mu? Olmaz muhtemelen böyle. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Derimidir Ramuz-u Hadis'te. El-Hati-Etü, günahlar. İza hufiyet, gizli yapılırsa, nemtur illa sahibi. Bir günah gizli işlenirse, onun günahı işlenir yalnız. Bak muhtemelen böyle. Adalet-i Ek muhtemelen böyle. Yani bir günah işleniyor, gizli işlenir böyle. Günah illa sahibi, işlenir böyle. Ve izâ uzhüret, açığa çıkarılı günah. Açık günah işleniyor böyle. Mesela bir hanım kız muhtemelen başını geziyor. Bak, yani güzel mesela muhtemelen böyle. Allah'ın rütbü nasip etsin işte hepsini inşallah. Dua edin Mevlamıza. Ama o andaki günahı açık işliyor derler. Yani haşa Allah emrine isyan. Kur'an'a isyan bu böyle böyle. Açık gezmesi. Hele yazın sıcaklarda, yarı çıplak mıdır, ince şapka giyimine bu şekilde böylece. Bu nedir böyle? Günah açı işlenmesi mıdır böyle? Mesela Ramazan geliyor mübarek ay böyle. Ramazan'da açı iyi pişenler var böyle. Lokanta açık. Açıkça var. Esnen kapardık, şuna buna falan karıştı. Artık onu geri kalmıyor böyle. Açık işleri bu şekilde böylece. Hele düğünler, sadece düğünler mıdır böyle? Bazen de soğuk arası oluyor böyle. Hadi sağını yapsınlar, ne yapsa yapsınlar, belalarını bulsunlar kendini başlarına mıhtırırlar. Ama bir de soğuk arası yapılanlar böyle. Kopyalar bunu veriyorlar böyle, sesini böylece. 12 kadar, candın, dandın, dandın, dandın, dandın. Yarı çıplak kızlar, alkol ekikler böyle. Oyuna çıkanlar, şunlar, bunlar böyle. Allah, Peygamber, Kur'an nereye kalıyorlar böyle. İsyan böyle böyle. Bu ne oluyor? Eğer günah açığa çıkarsa, aç kapılırsa, velem felem tugayyer. Ona engel olamıyor Müslümanlar da. Zayıf kalıyorlar. Daretil ammete, o zaman bunun zararı umma geneli gelir muhtemelen. Böyle bak muhtemelenler. Allah adalet demek ki böyle, günah giriş işleniyorsa, Bir insan evinde, nerede mesela, gezi işi iş gibi böyle. İçki içiyor, zina ediyor, giz yapıyor böyle. Haram haram. Giz yapıyor. Ondan sırf kendisi sorumlu muhteremde. Onun zararı kendisine geliyor böyle. Allah başına bela verir, hastalık verir, dert verir. Kabirdeki iş, azabı olur. O ona bak böyle. Ama eğer günah açık işlenirse günahlar, açık işlenirse günahlar. Müslümanlar bunları önleyemezse Müslümanlar, uyuramazsa bunları Müslümanlar da, o ne oluyor? Daretil âmbete, umuma, genele zararı geliyor. Hazreti Ayşe Validemiz Peygamber sordu. Ya Resulallah dedi böyle, bir yerde bir Allah erek diye bir toplumu, kavmi isyan ettiler, ediyor böyle. Ama her toplumda iyi insanlar vardır, Allah'ın salih kulları vardır. Onların başına gelir mi bu bela? Buyur Aleyhisselam Hazretleri, اِذَا زَهَرَتْتِرْ مِعَاسِي فِي اُمَّتِي Ümmetim var. Ümmetimde günahlar açığa çıkınca, bak, açığa çıkınca, اِذَا zahir zahir olunca, üste çıkınca, açığa çıkınca bak böyle. Ümmetimde günah açığa çıkınca, Amhumullah bi azabin min indihi. Allah katı bunlara umma geneline azap gelir o topluma muhteremler. Ne ki Allah bilir böyle. Hastalık gelir hep bunlar bundan böyle. Hastalık gelir, işte düşmandan gelir, zarar gelir, sel gelir, dolu gelir, kıtlı gelir, ekinler tam olur, bir sel fırtına gelir, alır götürür onu böyle. Hepsini götürür böyle. فِنَّاسِ مِنْ يَوْمِيَزِنْ صَالِحُونَ Peygamber'e sorular sahabeler bu defa. Ya Resulallah, ama aralarında insanlar var bunların da böyle, toplumda. Namazı kılan, Allah'tan korkan, haramı sakın insan da var. Buna ne olacak? Kale, bela, evet, öylesi var. يُسِيبِمْ وَاَصَابًا نَاسَ İnsanların başına, onun da başına gelir. سُمَّ يَسْيُرُنَ اِلَى مَعْفَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَرْضُوَانِهِ O da onlara beraber felakete gelir, orada ölebilir. Ama bunların ölümünden sonra bunların durumları başka muhtemelen. Allah'ın mağfireti, rızası bunlara beraber bak. Bunlar şehit olurlar. Şehit olurlar böylece. Demek ki Müslümanların da bulunduğu yerde, hatta mesela peygamberlerin bulunduğu yerde bile helak olup toplar olur. Peygamber var muhtemelen. Evliyorlar mesela böyle. Fakat ne o demek böyle? Orada ölse bile, deprem olsun, sel olsun, ne olsa olsun böylece, orada ölse bile, bunlar Allah'ın rahmetine kavuşuyorlar, mağfiret, Allah'ın bağışlamasına, Allah'ın insanına kavuşmalarına böyle. Bir ayet okuyayım inşallah, İsra 58'de. Benim yukarı ettiğin bir kasaba, belde, şehir yok ki, İlla nahn mühlikühâ, onu helak edeceğiz melam buyuruyor muhtemelenler. Kıyamete yakın böyle. Bir kasaba kalmayacak, bir şehir belli kalmayacak, helak olacak. Düşmanla, hastalıklarla, depremle, selle olacak böyle. Kabri yemin kıyameti, kıyamet kopmadan önce. En son Medine kalacak, en son araba Medine. Kabe daha önce yıkılacak, Kabe böyle. Habeşi komutan, İnce ayaklı olacak bu tabi. Onun emrinde bir ordu olacak, Habeş'te olacak bu tabi böyle. Peygamber bunu anlatacağım bu tabi. Hz. Sahih Buhar'da bu tabi böyle, Peygamber böyle. Habeş'te bir komutan, ince bacak olacak bu tabi böyle. Onun emrinde ordu gelecek, Mekke'ye gelecek böyle. Kabe'yi yıkacak, harapacak bu tabi böyle. Kabe'yi böylece. Ama daha önce Kabe tabi edilmeyecek, haç yapılmayacak bu tabi böyle. 7 sene. Orada karışacak. Allah korusun, orada karıştı, Suudi Arabistan orada karışacak oralar muhtemelen böyle. Artık demek ki 7 sene orada hiç Kabe tavaf edilmeyecek böyle. İnsan da hep şerri kalacak, insan şerri kalacak böylece. Ondan sonra o Rabbine izin verecek muhtemelenler. Onun tabi niyeti kötü, o kafirdir, onun cezası ağırdır. Ama Rabbim Kabe'ye burada izin veriyor, burada. O Kabe'yi yıkacak muhtemelen, yıkacak. En son Medine-i Münevvere en son muhtemelen böyle. En son Medine-i Münevvere böyle. Üç sefer Medine boşalacak ondan önce. Üç sefer Medine boşalacak. Düşmana kaçacaklar düşman böyle. İkisi oldu tek kaldı muhtemelen böyle. Demek ki işin şeyi Müslümanların tövbeye yani çoğunluk muhtemelen böyle. Her toplumda günah olabilir, açık yapan her toplumda böyle. Onu azınlık olunca onda herkese zarar gelmez böyle. Eğer çoğunluk Allah yönelirse, tevbe ederse, istiğfar ederse, istiğfar ederse böyle bunu kaldı insanlardan böyle belayı. Şimdi mesela deprem oluyor. Elhamdülillah tabii günümüzde acımak lazım muhteremler. Kimse oh denmez böyle. Acımak lazım. İşleyen tabi sabirler de var, iyi insanlar var, hepsi işleyenler de var onların da böyle. Acımak lazım onlara da. Ama günümüzde şu anda yalnız kalmıyor onlar derler. Devlet hemen orada. Bütün yardımlar oraya gidiyorlar. Ama bir de öne var, kıyamet deprem var, küresel bir her taraf olacak. O zaman ne olacak? Nefsi olacak. Kim kime de muhtemelen böyle. Kim kime böyle. O yaralı böyle gıcık altında kalacak. İnleyecek, inleyecek böyle. Yüzüne bakıyor ki muhtemelen. İnsanlar zaten şokta muhtemelen böyle. Her taraf böyle. Türkiye'si, Avrupa'sı, Asya'sı, Afrika'sı böyle, Amerika'sı. Hepsi böyle. Yani sağında olacak böyle. O depremde nefsi olacak muhtemelen böyle. Kıyamet depreminde böyle. Yalnız kıyametten korkmamak gerekiyor muhtemelen böyle, kıyametten böyle. Kıyamet olmasa insanlar cennete giremezler muhtemelen böyle. Bu bedenle cennete yaşanmaz muhtemelen böyle. Yani şu bedensiz yapımız, organlarımız, hayat organlarımız hani dünyadaki yaşayan koşu uygundur muhtemelen böyle. Yani mesela başka gezegende hayat var mı? Var muhtemelen. Şura şurasında var. Yani Fatih kitabında Melek İslam'da bu ayet-i kerime koydum, giriş orada muhtemelen yazdım orada böyle. Yani bazı gezegen hayat var, bazı gezegenlerde. Belki başka güneş sistemlerinde hayat var muhtemelen. Yani canlı. Ayet-i kerime dağ behri. Yani yürü hareket eden ve bitki değil. Dağ behri. Ne dağ behri? Hareket eden yürüyen böyle. Başka gezegenlerde, göklerde, melami göklerde yürüyen hareket eden canlı varlıklar var. İnsan yaşam orada muhtemelen var. Yaşam koşulları farklı muhtemelen. Organlar farklı, sistemler başka muhtemelen. Mesela denizde hayat var, denizde var değil mi hayat var? Canlı varlık yaşıyor, balıklar. Çıktı mı yaşayamıyor balıklar böyle. Attı mı sekene, of, yaşıyor böyle. Neden? Balık oradaki organları, solunum sistemi, onun solungacı var mıdır? Akciğer yok bunlar mıdır böyle? Bunun için insan ancak dünyada yaşar. Başka yaşayamaz dünyada yaşayamaz böyle. Ama dünyada yani güvenli yer değil muhtemelen böyle. Vallahi değil muhtemelen böyle. Yedi tabaka dünya. Yani vefiler de misli hamelen buyuruyor. Gökte yedi kat, yerde yedi kat. Üstteki bir toprak parçası var bizden buradan böyle böyle. Üzerindeki böyle, yarı küresindeki böyle toprak 35 kilometre kalınlığında, karalarda. Biz buraya yaşıyoruz buradan böyle böyle. Alt oyuk var, mağara var, dere var, şunda, şu çeşitli böyle. Yani karma karşı böyle, harp böyle. 35 kilometre. 35 metre ne var? Altında ne var? Metaller başlıyor altında, metaller böyle. Erimiş halde ama böyle. Altı çok sıcak böyle. 33 metrede bir derece artı ısı var. 30 metre artı. Artı artıyor. 35 bin metren sonra oluyor? 1000 derece geçiyor. Yapma hesabı bunu. Hesabı yapma hesabı. 1000 derece geçiyor ısı böylece. Erimiş metaller var mıdır böyle? Altına böyle. Ne yapıyor erimiş metaller böyle? Altı daha sıcak. Ondan kaynaklanan radyasyon şuaları genişliyor muhtemelen böyle. Geniş ne yapıyor böyle? Yer kabuğunu sarsıyor muhtemelen böyle. Sarsıyor böyle. Yani her an deprem oluyor dünyanın muhtemelen böyle. Her an böyle muhtemelen. Her an oluyor böyle. Ama hafif böyle, anlaşılmıyor böyle, böyle. Her an, çünkü yer kabı alttaki ısı, o ana kaynaklanan radyodan şuaları, genişleyince ısı, duyurken böyle, devamlı zorluyor böyle muhtemelen. Yer kabını zor devamlı böyle böylece. Onun için abim dağlar yarattı muhtemelen böyle. Ya. Benim vercibali evta da bakmaktır. Her şey hikmet var böyle, her şey var. Vercibali evta da, evcibali dağlar. Evta da kazıklar muhtemelen. Baskı, baskı muhtemelen böyle. Yani dünyanın neresinden daha fazla baskı lazım, orada daha büyük dağlar muhtemelen böyle var böyle. En büyük Himalaya dağları muhtemelen böyle. Ağrı dağları, şunlar, bunlar bu şekilde vereceğim. Eğer bunlar olmasın, baskı olmasın, bir kapı çatlar muhtemelen böyle. Altta gelir, dayanamadım muhtemelen böyle. Böyle böyle muhtemelen böyle, böyle böyle. Yani dünya güvenli yer değil muhtemelen böyle. Bir yer kabuğu var işte böyle, yer kabuğu. O da içi oyuk, boyuk, çatlak, batak, fayatları, şunları, bunları, dereler, mereler böyle. Okyanuslar böyle. Üzerindeki hava, toprak da böyle. Yani hareket halinde. Halinde böylece. Şimdi insanın bu bedeninde cennette yaşayamaz muhtemelen böyle. Yaşayamaz muhtemelen. Yaşayamaz. Ne lazım öyle? İki kıyam kopması gerekiyor. Biri ölüm. Küçük kıyam tabii böyle. İnsan ölecek. Nedir ölüm? Bu bedenin sıfırlaması. Bu beden bitecek bu tabii. Bu beden çürüyecek, toprak olacak, sıfırlayacak. Ruh kaldı mı böyle? Ruh kaldı bu tabii. Ruh, berzah halinde onlar. O halinde böyle. Ne yapıyorlar orada? İyi ruhla yalvarıyorlar Allah-u Teala'ya. Allah'ım kıyameti kopar da şu cennete gidelim artık. Çünkü onun mezarını açtılar, cennetin pencere açılıyor. İlk kulları muhtemelen böyle, ilk kulları böyle. Her kul ne yapıyor? Berzah alemin mezarından cennete kendi vakamını görüyor böyle. O köşkü, sarayı, bahçeleri, üzüm bağları, tuğba ağacının dalları, öten kuşlar, akarsular muhtemelen. Göz gördük olmuyor böyle. Nerede müjdeleri, bak bu senin mülkün bu böyle. Ama aşağıda giremezsin. Yani böyle. Giremez. Girse bir şey anlamı olur mu? Ruh böyle. Böyle. Ruh iyi bir şey yok, bir şey böyle. Ruh böyle böyle. Dua et olur. Ya Rabbim çabuk kıyameti kopar da yerine yerleşeyim muhtemelen böyle. Tabi günahkarlar da var. Onu ne yapıyorlar? Onların da aşağıdan mezar penceresinden cehennemdeki yerleri gösteriyor. Cehennemde muhtemelen böyle. Melek haber veriyor. Bak sen diyor tekrar dirilince buraya gireceksin. Cihennin yanacağı yer. Bakıyor, önce bir karanlık var. Zifir karanlık var böyle. O gayet derecesi horultuyor, kaynıyor hemen. Horultuyor benim arzım böyle. Mağazan horultuyor böyle, kaynıyor. Böyle. Zebanilerin, cehennem köpekti, cehennem yılanları bu. Devenin yolları gibi böyle, boynu gibi bu yılanlar. Korku bir cehennem bu. Böyle nefsi nefsi olanlar böyle. Hayır, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Miraç'a vardığı gece cehennemi gördü muhtemelen. İçine girmedi ama. Gökten vardı göstermeli ama böyle. İçine giremez tabi Peygamber böyle. Gökten gördü böylece. Yalnız Cebu Aleyhisselam Bağdat Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir küpe benzer bir şey böyle. Ama kim bilir kaç bin kilometre uzunluğu büyüklüğüne böyle. Altı dar. Ortası geniş. Üzerken daralıyor muhtemelen böyle. İçi ateş. İnsan oluşturuyor böyle. Çırçırak böyle, erkek kadın böyle. Bağırsın onlar böyle. Ah mah böyle. Bağırma, bağırma böyle. Feryat mı? Durmadan böyle. Arada bir ateşi bir daha alıyor. Ateşi daha bunları hızı atıyor ısısı böyle. Yukarı çık ateş bunlar muhtemelen böyle. O zaman daha fazla bağırdı böyle. Bağırma, feryat mı bu şekilde? Peygamberimiz çok korktu. Cebrail ne bunlar karıştı? Ne bunlar günahı? Bunlar ziyan erkek kadınlar muhtemelen böyle. Çırçlak muhtemelen böyle böyle. Orada böyle. Yani adı cemaatimiz dünyaya insan bir defa geliyor muhtemelen der. İnsanı bir defa geliyor, bir defa. Ya. İşte Allah'ından bir dahakine, bir dahakine. Yok yok muhtemelen. Bir defa dünyaya insan geliyor muhtemelen böyle ya böyle ya. Allah'ıma ya Allah bize akıl vermiş. Akıl ilerisinden görüyor işte böyle. Sonuç belli ama ya. Sonuç belli muhtemelen böyle. Kimse kalmıyor dünyada böyle. Nedir sonucu böyle? Yaşlılık, hastalık, herkes yaşlanmıyor herkes böyle. Çocuk da ölüyor, genç de ölüyor. Sözü dışan da ölüyor böyle. Ölüm her zaman gelebiliyor. Bir de bunun sonunda böyle ölüm, ölüm böyle. Sonra kefene sarılma. En azı o geliyor insana muhtemelen. Ruh başında şimdi bekliyor onları muhtemelen böyle. Yıkanırken ruh orada böyle. Ruh görüyor herkese böyle. Konuşan duyuyor bu şekilde böyle. Yıkanırken, ruh beden yıkanırken pek aldırmıyor o kadar böyle. Yıkanıyor bedene böyle, görüyor onlara böylece. Ama kefene sarılma başlayınca ruh titriyor muhtemelen böyle. Kefene gelen muhtemelen böyle. Tabuta konunca, benim de başıma geliyor muhtemelen böyle. Dünyaya geldim, uğraş dünyada böyle. Koştu, koşuyor, tartıştı, kredi, haram, maram, anlamadı böyle. Daldı dünyaya muhtemelen böyle. Harama daldı, kahkahalar, mahkahalar, günler yapmalar böyle. Çağlar, pastalar, gırla bir görmedim, boş böyle. Ölüm hakkımız aklına gelmiyor, hiç gelmiyor. Gelmiyor. Ama hepsi bir yalanmıştı o zaman. O anlayınca o zaman böyle. Eyvah, aldamıştı böyle. Hele mezara girmek muhtemelen, vallahi o kadar zor ki muhtemelen böyle. Yani ilk Allah'ın mezara girme muhtemelenle. Peygamberimizin kızı Hazreti Zeynep, Hazreti muhtemelen böyle. Çok ince fit yapılı böyle böyle. Darın yapılı böyle böyle. Çok hassas duyguluymuş böyle böyle. Vefat etti tabi. Peygamberimiz sağlığına muhtemelen böyle. Vefat etti. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eve geldi, vefat etti böylece. Eshab-ı İkram'dan bir kadın vardı. Ümmü Atiye adında. On yukarıda kadınlar daha çok Medine'de muhtemelenler. Peygamberimiz kendi kefeni parça parça kesti. Oturdu eşiğe. Bu işte yıkıyor başlığıyla. Allah'tiye yıkadan sonra önce bunu koy. Sonra bunu sar. Beş parça peygamber böyle. Peygamber kapıda babası. Peygamber o da insan. On beratimiz daha fatal mevcut böyle. Sarıldı. Ve aldı oradan namazı kılandı. Mezara getirdiler. Esnaf hep peygamber bakıyor muhtemelen böyle. Peygamber oturuyor mezarına baş, hiçbir yere bakmadı hem böyle. Gayet hüzünlü duruyor bu şekilde böyle. Durur, epey bir durdu. Ondan sonra gülümsedi böyle. Ya Resulallah, çok hüzün durdum böyle. Kızım Zeynep çok ürkekti böyle. İnce yapılıydı böyle. Hassası çok böyle. O çok korkardı kabirden böyle. Korkardı kabirden, korkardı böylece. Girince korkardı, çok o da korktu böyle böyle. Konunca böyle. Çok korktuk, korku böyle. Kabe baktı ki kefene sarılı, aynı görüyor insanı böyle. Kefene sarılı böyle, yüzden topu atıyor bir şey, çok korktu bir şey böyle diyor. Çok Rabbim yalvardım, kabrini sıkmasın derken böyle diye, herhalde Rabbim açtı kapıyı muhtemelen böyle böyle. Bakın peygamberin başında muhtemelen, babası. Başında muhtemelen bir ya, başında muhtemelen, öyleyken böylece. Yani kabre girme, yani ilk gece, İlk gecedir muhtemelen. İlk gece var. Atlamak muhtemelen böyle. İlk gece atlamak muhtemelen böyle. Kabirde böyle ya. Bir zenginin biri varmış. Çok zenginmiş. Bir Allah dostuna gidiyor. Hakkı onunla. Yani gönlü uyanık. Allah'a yönelmiş muhtemelen böyle. Bu da hakkı oldu. Allah dostu muhtemelen böyle. Diyor ki ona ben diyor zenginim. Benim malım, mülküm, sebebetim çok. Ama diyor ölüme şarap bulamayacağım, biliyorum diyor muhtemelen bak. Hasta değil daha böyle. Ölüme şarap bulamayacağım, biliyorum diye. Malın mülkü fayda etmiyor. Öleceğim. Ancak diyor, çok korktum. Ben kabire kalacak ilk gece diyor. Çok korkuyorum böyle böyle diyor. Birkaç kişi olmasına var diyor. Ben diyor, vasi etsem diyor. Para bıraksam böyle özel böyle diye. Tutsal birkaç kişi diyor böyle. Beni bekler diyor mezarın başında. Acaba faydası olur mu bana diyor böyle. Bunun faydası olur mu bana böyle diyor. Gülüyor. Olmaz. Neden? Olmaz. Neden olmaz ama hocam? Sen de hiç diyor, günümüz korku rüya görürüm böyle diye. Hanımın bunun haberi oluyor mu diyor. Olmuyor değil mi? Hanım yanı başına diyor. Aynı yatışta baş koymuşsunuz. Aynı yorgun altında böyle yatıyorsunuz beraber diye. Sen de korkuyorsun da böyle diyor. Yılan geliyor, şu geliyor, bu köpek seni kovalıyor, şu oy korkuyor, bağırıyor, ben üstüne böyle diyor. Hanım diyor, ne oldu sana dedi, ne oldu sana dedi, baksın böyle. Bak değil mi muhtemelen böyle ya? Yani hanım yanında böyle, ya kadın bazen korkar mesela, korusu yanında, abi olmuyor muhtemelen böyle. Demek ki mezarın başında 100 kişi dikseler de böyle, var olmuyor muhtemelen. Hani tabii okunursa, yani Allah'a işi okun olursa, Allah için haber, gönlüne gelirse paralel değil böyle. Onun sevabı gelir tabi. Şimdi inşallah muhteremler, hep bir tevbe edelim inşallah, inşallah böyle. Bir tevbe duası var, hadis-i sabit böyle şeyle. Tevbelerin seyidi bu, efendim büyüğü, bu tevbe duası. Az uzunca belki, çok uzun yok da fazla öyle, ortak karar böylece. Bu tevbelerin seyidi, yani ulusu, büyüsü, büyü anlamına geliyor. İnşallah muhteremler, tabii önce hepimiz bir geçmişimize bana bakalım, geçmişimize. O karanlık günlere bakalım muhteremler. Günahlar işte gözün önüne gelsin. Onlar pişman olalım bence muhteremler. Tevbenin özü nedamet, pişmanlık. Peygamber buyuruyor böyle. Tevbe nedamettir bu böyle. Pişmanlık böylece. Onlara pişman olma. Neden ben Allah'ıma asi olmuşum? Nasıl yavrum günah işlemişim böyle? Pişman olma böyle. Sonra artık günah işlememeye kesin kararlı olmak. Rakem öyle. Ondan sonra inşallah hep beraber okurum inşallah bunu muhteremler. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ne abdüke ve ne ala ahdike ve vaadike mestetatu Euzü bike min şerri ma sanatu ebu leke bi nimetike aleyye ve ebu bi zembi fagfirli fe innehu la zunube İlla ente. Ya Rabbi Rahimim. Rabbim tevbe kabul etsin inşallah hepimiz muhtemelen böyle. Rabbim bizi kendine kul etsin. Rabbim ümmet etsin hepimiz inşallah böyle. Hepimiz cennete beraber etsin inşallah. İlahi Teala Fatiha.